छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी, बताशे हाथों से ना जाने दे। हले हले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। दबे दबे पाँव जरा चले आओ, ये पल मिलेंगे कहाँ। ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला हंस दे जरा। खफा खफा क्यों है तू, छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी, बताशे हाथों से ना जाने दे। हले हले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। रतातता जोरा जोरी थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले। भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में अभर ले। परड़ा पपारा थोड़ी थोड़ी जोरा जोरी थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले। भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में अभर ले। ये जिंदगी एक चुटकुला हंस दे जरा, खफा खफा क्यों है तू। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी, बताशे हाथों से ना जाने दे। हले हले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। रतातता मीठे आमों जैसे पेड़ों से आलम है सारे थोड़े। रेशा रेशा धागा धागा दिलों की ये मोती माला जोड़े। प्रपपा खट्टे मीठे आमों जैसे पेड़ों से आलम है सारे थोड़े। रेशा रेशा धागा धागा दिलों की ये मोती माला जोड़े। एक चुटकुला हंस दे जरा, खफा खफा क्यों है तू। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी, बताशे हाथों से ना जाने दे। हले हले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़े।